kell-e feltételeket szabni Magyar Péternek, például demokratikus garanciákat várni tőle, vagy Orbán Viktor bukása automatikusan jobb körülményeket teremtene, ezért feltételek nélkül támogatni kell a kihívóját. A magyar belpolitika őszi ülés szakát egy vitával indítjuk a fenti kérdésről. Ez itt a Heti Válasz, a Válasz Online hetente jelentkező podcast adása. Köszöntöm a nézőket és hallgatókat, a mikrofonnál Stumpf András. Köszöntöm továbbá a vita partnereket is, Deme Zoltánt, közgazdász, beszerzési szakértő. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm a meghívást. Valamint Puzsér Robert, publicistát, polgári ellenálló. Szervusz, Robert. Örülök, hogy itt lehetek. Zoltán, június végén írtál a Válasz Online-ra egy cikket, abban pedig azt mondtad, hogy mielőtt felajánlkozik az értelmiség, az ellenzék, az ellenzéki pártok Magyar Péternek, talán ki kellene tőle valamiféle garanciákat csikarni az ügyben, hogy itt demokrácia lesz, hogyha ő esetleg hatalomra kerül. Kérdésem az, hogy azért azóta eltelt néhány hónap, elég mozgalmas nyáron vagyunk túl, változott az álláspontod, vagy esetleg már meg is kaptad ezeket a garanciákat, vagy továbbra is tartod ezt a június 25-én írt tételedet? Továbbra is tartom. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb és egyes számú garanciája annak, hogy nem csak Orbán-váltásra, hanem rendszerváltásra is sor fog kerülni, az az lenne, hogyha bevezetnénk az arányos választási rendszert, méghozzá azonnal, amint erre lehetőség kínálkozik. Ha Magyar Péter esetleg kétharmadot nyer, akkor azzal a kétharmados felhatalmazással ezt akár az első nap meg lehet tenni. Én ezt tartanám a legfontosabb garanciának. Utána már bármi történhet, de akkor az van, hogy legkésőbb 4 év múlva, legkésőbb 2030-ban arányos rendszerben fogunk tudni választást tartani, és akkor az már egy olyan parlament lehet, ami valóban reprezentatív, valóban a politikai nemzetnek az összetételét megmutatja, és akkor az már egyébként alkalmas lehet arra, hogy ott akár komolyabb alkotmányozást is végezzenek. Mm-hmm. Robi? De te arra célzol, hogy teljesen törölje el az országgyűlés a helyi választók körzeteket, és kizárólag listán szavazzanak a magyarok arról, hogy kivezesse az országot? Tehát szűnjön meg a választókörzeti rendszer, és legyenek megyei listák, meg legyen egy országos lista. Tehát ezt jelenteni a teljesen arányos választási rendszer. Csak félő, hogyha ezt nem Magyar Péter húzza meg ezt a lépést a választás után, mondjuk az után, hogy érvényen kívül helyezi az alaptörvényt, hanem Orbán Viktor húzza meg pontosan ugyanezt, amit te elvársz, a választás előtt, élve és visszaélve ezzel az érveléssel, hogy ez így igazságosabb, hogy ez így arányos. Hát ezt akartátok? Akkor nincs rendszerváltás. Akkor elmarad a rendszerváltás, akkor Orbán rendszere nem leváltható, és még ha az Orbán kormány le is váltható, az ország vezetésre képtelenné válik. Zoltán, mit szólsz ehhez az érveléshez? Itt igazából két felvetést mondott a Robi, akkor az elsővel kezdeném, hogy milyen legyen az az arányos választási rendszer. Az igazából lehet olyan is, hogy egy darab országos lista van, mint az európai parlamenti választásnál. Szlovákiában például ilyen van, de van másik kelet-közép-európai ország is, ahol ilyen működik. Ez működhet. Lehet olyan is, hogy akár én lehetok olyat is képzelni, hogy két kamarás legyen a parlament, eleve úgy épült az ország az épülete, legyen 100 darab listás képviselő, 100 darab egyéni körzetes képviselő. Az egy további garanciát vinne benne, hogy az egyiknek lenne törvénykezdeményezési joga, a másiknek utána tulajdonképpen egy vétójoga. Tehát erről lehet egy vitát nyitni, hogy ez pontosan milyen legyen ez az arányos választási rendszer. Tehát nem ragaszkodsz akkor a szimplán listáshoz. Én arányosnak látom egyiket is, meg másikat is, mert valamilyen szempontból mindegyik ugye kifejez egyfajta arányosságot, és ugye egyébként ezen belül is még van számos részletkérdés. És nem csak arányosnak kell lenni persze, hanem igazságosnak is. Tehát a győztes kompenzáció, a levélszavazatoknak az egyenlőtlensége, ezek teljesen törlendőek. Tehát ezeket azért nem is említettem. A Robi másik felvetésére, az egy valós veszély, hogy Orbán Viktor kitalálja egyszer valamikor, hogy akkor eljött az ideje a szokásos választási rendszer változtatásnak választás előtt, és most ez legyen az. És pont Deme Zoltánra fog hivatkozni. Akár rám is hivatkozhat. És pont legyen ez az, hogy legyen arányos a rendszer, hiszen egy arányos rendszerből gondolkodhat úgy, hogy összehoz még 50%-nál több szavazatot, bízik ebben, és akkor ugye ezzel tulajdonképpen elkerüli a teljes bukást, elkerüli azt, hogy Magyar Péternek ugyanúgy kiadja a kétharmadot az aránytalan választási rendszer, ahogy eddig neki kiadta. Ez egy valós veszély. Ez az a számos forgatókönyv közül, ami Orbán Viktor előtt van, hogy ő mit csinálhat, ez az egyik lehetséges forgatókönyv. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy végül is oda kéne Magyarországon eljutni, hogy arányos választási rendszer legyen, tehát ha Magyar Péter eljut oda, és Orbán Viktor nem cserezi ki, hanem eljut oda, hogy akkor kétharmaddal ül a parlamentbe, és megszerzi azt a teljhatalmat, ami most Orbánnak van, akkor szerintem ennek az egyetlen és legfontosabb tisztességes felhasználási módja, hogy magát a rendszert kell megszüntetni, ami tulajdonképpen most apró egyéb lépések mellett a választási rendszer arányossá tételét jelenti. De ez előbb az kell, hogy előbb ki kell söpörni az összes intézményből a Fidesz által oda helyezett helytartót. Mert jelenleg a magyar állam egésze megszállás alatt áll. Ez a koleszszoba, bűnszervezet, sokféleképpen lehet ezt hívni, ez gyakorlatilag megszállta. Patronális autokrácia, azt hiszem, hogy Zoltán így fogalmazza meg. Megszállta a magyar állam egészét. Tehát, hogyha kétharmaddal sikerülne leváltani az Orbán rendszert, az első lépés az a alaptörvény felszámolása lenne, a következő lépés az ezeknek az intézményeknek, a alkotmánybíróságnak, a számvevőszéknek, összes olyan közjogi intézménynek, ami a Fidesz kézi vezérlése alatt áll, a kisöprése, akkor oda az országgyűlésnek új tisztviselőket kell választani. A kérdés, melyik országgyűlésnek? Annak az országgyűlésnek, amelyikben kétharmaddal a Tisza párt a domináns ereje, mert csak azzal lehet ezt meglépni, hiszen hogyha egy arányos választást kiírunk, és azután feláll egy parlament, ott már nem lesz kétharmada senkinek. Tehát kétharmaddal kell a kétharmados rendszert felszámolni, mert a kétharmados rendszer csak kétharmaddal lehet felszámolni, és a nagy veszély az az, hogy előbb számolja fel kétharmaddal Orbán Viktor a kétharmados rendszert, és hoz létre egy olyan rendszert, amiben az ő tisztviselői, vagy hát káderei már kimozdíthatatlanok. Ez egy tényleges veszély. És a fő kérdés pedig az, hogy mi az az erő, amivel Magyar Pétert kényszeríteni lehet arra, vagy rávenni jobb esetben, hogy ilyen módon járjon el, és hogy a saját húsába váljon, amit az elmúlt 35 évben egyetlen politikus sem tett. Tehát, hogy ő neki akkor ott kétharmados többséggel az lenne az érdeke, hogy a maga képére, a maga igényeire, a maga politikai szükségleteihez igazítsa a közjogi rendszert, és akkor ő erről mondjon le, és arányosítsa ki a választási rendszert, és kvázi emeljen be a hatalomba, vagy emeljen be a hatalom köreibe önmaga mellé olyan erőket, akik a jelen választási rendszerben, a Fidesz által kiírt választáson esélytelenek, és be sem jutottak, be sem fognak jutni a parlamentbe. Ha jól értem, Zoltán pont ezt várja el Magyar Pétertől, ugye? Igen, de Magyar Péter jelenleg szóba sem nagyon áll senkivel, aki őtőle követelőzik, vagy elvárásokat támaszt. Mi lesz az eszköze annak, hogy Magyar Pétertől, vagy Magyar Péterből ki lehessen kényszeríteni mondjuk a választási rendszer arányosítását? Zoltán, mi az eszköz? Ugye sok mindenben egyetértünk abból, amit elmondtál. Azzal kezdted, hogy szerinted a sorrend nem jó, én viszont tartom, hogy a sorrendnek annak kell lennie, hogy először az első nap arányossá kell tenni a választási rendszert, hogyha utána bármi történik, akkor már egy arányos választási rendszerbe fussul neki a következő választásnak. A következő lépés, szintén még az első napon, vagy az első napokban, az pedig ugye ez, amiket elmondtál, hogy vannak olyan intézmények, amikben valamilyen változtatásokat kell eszközölni. Most ezeken végigmehetünk egyenként, hogy mi legyen mondjuk a legfőbb ügyészséggel, mi legyen a köztársaság elnöke, mi legyen az alkotmánybírósággal, de igen, valóban ezeket is ugye rögtön az elején, vagy nagyon az elején a ciklusnak meg kellene lépni a kétharmados többséggel rendelkező Tiszának elsősorban, hiszen ahogy Robi is mondta, ő van, és valószínűleg már csak ő lesz ebben a pozícióban, mert hogyha lesz egy arányos választási rendszer, abban már még egyszer kétharmadot senki nem fog egyedül csinálni. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy mielőtt ugye ezt a lépést meghozzuk, azelőtt kitaláljuk, vagy ki legyen az találva valamilyen módon, hogy ott pontosan mi is fog történni. Ne az legyen, hogy akkor hajnalig járjuk a legény érvényest jövő tavasszal, amikor megnyeri a választásokat a Tisza, mi lesz másnap reggel? Tehát én igazából ezt szeretném, hogyha erről beszélnénk. Robi felvetésének a másik fele az meg ugye az, hogy mi az, ami erre rákényszerítheti a Magyar Pétert. Én azt gondolom, hogy ugye ő most jelenleg nem néz szembe semmilyen olyan kihívással, hogy bárki azt mondaná, hogy ő nem szavaz rá, amennyiben nem ígéri meg, illetve nem teszi le az asztalra azt a tervezetet. És hát én azt gondolom továbbra is, meg erről írtam is, hogy ha ezt sokan kérik, meg sokan elvárják, akkor kénytelen lesz vele foglalkozni. Igazad van, jelenleg nem kénytelen vele foglalkozni, mert hogy gyakorlatilag ez egy marginális felvetés, amivel mi itt most élünk, és nem nagyon foglalkozik ezzel. Viszont azt gondolom, hogy ez egy történelmi pillanat lesz, amikor valaki meg fogja szerezni ezt a kétharmados többséget, és lehetősége lesz ezeket a változtatásokat megtenni, és ezt nem kellene elszúrnunk, ezt a történelmi pillanatot. Írtál valóban, és sőt, az egész úgy kezdődött, hogy januárban még Deme Zoltán írt egy cikket, februárban szintén a Válasz Online-on Puzsér Robert részben arra válaszként, részben már amúgy érlelődött a gondolat magától is nyilván, szintén a Válasz Online-on hozott egy cikket, és aztán utána volt neked, mikor Robi elindította a polgári ellenállás mozgalmat, egy újabb cikket júniusban, amiben éppen őt is megemlítetted, hogy hát ha egyszer már van egy szerveződés, ha már van valami közösségi, ami nyomásgyakorlásra is alkalmas lehet, akkor ezt éppen használni kellene. Tehát azt hiszem, hogy így volt az érvet, hogy nem azt mondani, amit Robi, hogy feltétel nélkül támogatjuk, mert fontosabb, hogy ez a rezsim bukjon. Jelenleg a helyzet az, hogyha nem támogatjuk a Tiszát, akkor vagy a Fidesz támogatjuk, vagy egyiket sem, és ezzel a státuszkót, továbbra is a státuszkót támogatjuk. Tehát bizonyos értelemben továbbra is a Fidesz támogatjuk. Hát a helyzet az, hogy jelen körülmények között a Tisza nem önmagát jelenti, hanem Orbán Viktor mínusz egyes szorzatát jelenti. Az Orbán rendszer bukásának, az Orbán rendszer felszámolásának az esélyét, a reményét jelenti. És hát nem szabad hagyni Magyar Pétert, hogy ezzel visszaéljen, mert ez Magyar Péternek a több mint a szexepilje, ez Magyar Péternek a szuperereje, de nem szabad hagyni, hogy Magyar Péter ebben ennek a mámorában megrészegüljön, és hát valamiféle Orbán Viktori útra lépjen, vagy az Orbán Viktornak az alakmása képződjön belőle. Itt van mögöttünk két nagyon rosszul sikerült rendszerváltás. És ha a mi nemzedékünk nem tanul ennek a két rendszerváltásnak a kudarcából, akkor nincs az a NATO, nincs az az Unió, nincs az a Nyugat, nincs az az észak-atlanti világrend, amelyik megvéd minket, vagy megment minket elsősorban önmagunktól, másodszorban meg azoktól a politikai démonoktól, amiket mi itt a magunk éber kómájában megidézünk. Az 1990-es rendszerváltással az volt a legfőbb probléma, hogy a kommunisták azok egy kétharmados struktúrát hoztak létre, a rendszerváltás előkészítése során voltak az egyeztető tárgyalások, ahol az ellenzéki kerekasztal volt az egyik oldal, volt az MSZMP, és volt az úgynevezett harmadik oldal, ami a szakszervezetek országos tanácsából meg a Hazafias Népfrontból állt, tehát ők voltak a kriptokommunisták, kvázi kommunisták, a kommunisták segédcsapata. Szerintem ez a kétharmadnak az előképe, ez az ősképe, ez az archetipikus forrása a kétharmadnak és ennek a kétharmados országuralomnak, hogy a kommunisták eleve úgy ültették le 89-ben az ellenzéki kerekasztalt, hogy ők voltak a kétharmad, az ellenzéki kerekasztal meg az egyharmad. Milyen különös, hogy újra ugyanebben a helyzetben találtuk magunkat. Ebben a szituációban az egyeztető tárgyalások során a kétharmad azt mondta az ellenzéki kerekasztalnak, hogy itt most egy olyan rendszert fogunk létrehozni, amit kétharmaddal, hogyha valaki kétharmadot szerez, meg lehet sem változtatni. És ekkor az ellenzéki kerekasztalnak, az ellenzéki kerekasztal egészének kellett volna az asztalra csapni, és azt mondani, hogy nem, ebben nem megyünk bele. Csak ha ezt mondták volna, és lehetséges, hogy megpróbálták, mert nincsenek felvételek, akkor a kommunisták erre azt mondták, vagy azt mondhatták, vagy akár mondták is, hogy rendben, ebben az esetben ki fogjuk vezényelni a munkásőrséget a laktanyáikból, és szét fogjuk verni a pofátokat az utcán. Akarjátok? És akkor ettől meg alig, hanem megrettent, de lehetséges, hogy ki se kellett ezt mondani. Hanem ott volt a kés a levegőben, és ez elég volt hozzá. Erre az ellenzéki kerekasztal úgy viszonyult, hogy na jó, nem akarunk bajt, nehogy egy csepp vér is elcsöppenjen. Erre mondta azt Antal, tetszettek volna forradalmat csinálni. Hogy baj-e? Ott és akkor annak, akinek nem csöppent el a vére, annak ez tök jó volt. De aztán látjuk a következményeket. Létrejött egy olyan rendszer 90-ben, amit egy kétharmados választással az egészet el lehetett söpörni. Most képzeljük el ezt Franciaországban, vagy Németországban, vagy Nagy-Britanniában, vagy Amerikában. Nincs ilyen, mert ott nem voltak kommunisták, meg kriptokommunisták, akik kikényszerítették az alkotmányozás során, hogy hát azért komolyan gondoljuk, hogy itt demokrácia legyen, meg hogy ez legyen az alkotmány, meg hogy ez legyen, ilyen módon legyen a közjogi rendszer felépítve, de ha valaki kétharmadot szerez, akkor az egészet ellássa. Bocsánat, Robi, más rendszerekben, például a briteknél feles többséggel is abszolút bármit megváltoztathatsz, tehát hogy nem kell még csak kétharmad se ahhoz, hogy eltörölje mindent. Yes. Tehát egy csomó olyan helyzet van, a kétharmad inkább biztosíték volt, hogy egy párt ne tudjon, aztán mégis tudott, mert 2010-ben különleges helyzet volt. Talán ezt a rendszerváltást, tehát ennyire visszamenni a KLS-t. Széles konszenzusok vannak Nagy-Britanniában. Magyarországon nincsenek nemzeti konszenzusok. Ezért lehet ilyen módon visszaélni egy ilyen többséggel. És ráadásul az aránytalan választási rendszer ezt megkönnyíti. Most a helyzet az, hogy ennek a veszélye az jelenleg is fennáll. Jelenleg is fennáll annak a veszélye, hogy a rendszerváltás során a Fidesz vagyont, hatalmat, privilégiumot, pozíciót ment át a következő rendszerbe. És ezáltal a következő rendszer el lesz aknásítva, ahogyan a kommunistákkal el volt aknásítva 1990 után a köztársaság. Ez egy nagyon komoly veszély. A másik nagyon komoly veszély az, hogy a 2010-es rendszerváltás ismétlődik meg, ami gyakorlatilag Orbán Viktoron belül zajlott egy rendszerváltás. Orbán Viktor igényeinek, kényének, kedvének volt kitéve a teljes közjogi rendszer 2010-től kezdődően, ami Orbán Viktornak a politikai érdeke, azt ő egyszerűen átütötte az államon. Ez szintén egy veszély. Tehát az egyik veszély a 90-es rendszerváltás tanulságából kiindulva az, hogy az állampárt átmenti önmagát a következő rendszerbe, a másik veszély a 2010-es rendszerváltás tanulságából kiindulva, hogy a rendszerváltó erő despotikus túlhatalmat rendez be. Na, akkor viszont egyetértés van. Azt hiszem, hogy pont ez a te félelmed is, Zoltán. Nekem nincsen olyan típusú félelmem, hogy most akkor... Vagy, tehát én azt gondolom, hogy persze, van rá esély, sőt, a legkevesebb esély arra van, hogy itt a csodás demokrácia fog létrejönni. Arra sokkal nagyobb esély van, hogy olyan típusú patronális demokrácia fog létrejönni, amilyen mondjuk van például Romániában. Tehát, hogy patronális marad a rendszer, maradnak kis patronusok, az egyik zsebébe az ügyész lesz, a másikébe a rendőrség. Még egyszer, hogy tisztázzuk, a most patronális autokrácia van szerinted, igen. Tehát mert hogy Orbán Viktor az egyedüli az patronus, egyetlen patronus, igen. Aki megmondja, hogy mi legyen, és akkor ebből átmentünk egy patronális demokrácia. És hogyha mondjuk megvalósul az, hogy lesz egy arányos választási rendszer, és nem tudom én, eljutunk oda, hogy az egész hatalom megosztottá válik valamilyen módon, rendkívül demokratikus folyamatok révén akár, az nem garanciája annak, hogy itt utána egy nagy-britanniai típusú demokrácia lesz. Sőt, sokkal nagyobb az esélye annak, hogy akár mondjuk a szomszéd országokban, akár Szlovákiában, Romániában megfigyelhető patronális tendenciák továbbra is fenn fognak maradni, ami azt jelenti, hogy akkor majd lesznek olyan a oligarcha csoportok, hogy hol az egyik fogja zsebére tenni az egyik pártot, zsebre tenni, hol a másik, az egyik zsebébe lesz az alkotmánybíró, a másikéba meg az ügyész, és akkor fogjuk látni ezt a küzdelmet, meg ezt a tusakodást. De én azt gondolom, hogy ez jobban is jobb. Hát persze, hogy jobb, mert ez egyfajta pervers garanciáját nyújtja a szabadságjogoknak, miközben most ugye egy belarusz típusú rendszerben vagyunk, ahol az van, amit Orbán Viktor mond. És a másik, hogy lehet, hogy patronális lesz az autokrácia, de a patronális autokráciából van lehetőség a nyugat-európai típusú kibontakozás irányába haladni, hiszen ha az embereknek elegük lesz ebből, akkor esetleg nem választanak meg olyat. Másik, ami előfordulhat, hogy lehet, hogy mondjuk az oligarcha előhúzza zsebéből valakit, és abból miniszterelnök lesz az illető, meg beint neki. Ezt láttuk Ukrajnába, ugye Zelenszkij is úgy kezdte a karrierét, hogy oligarcha zsebéből bújt elő, és aztán egyszer csak közölte, hogy nem csak a filmben volt ő a népszolgája, hanem egyébként is annak gondolja magát, és akkor most egy másik helyzet van. Ukrajnában lehet, hogyha véget ér a háború, akkor ez a nemzeti kataklizma, ez el fog oda vezetni, mutatni, hogy ott egy valóban demokratikus rendszer bontakozik ki, miközben korábban ott is egy patronális rendszer volt, nem autokrácia volt, de patronális volt a rendszer, mert hol az egyik olajcsászár került, vagy az embere került hatalomra, hol a másiké. Te is említetted megint a brit példát. A brit példát azért hoznám megint ide, mert ha annál aránytalanabb rendszert tudtok mutatni, akkor megeszem a kalapomat, tehát hogy ott aztán egyáltalán nem arányos, simán lehet 22%-kal is kormányra kerülni és irányítani a dolgokat, majd az egyéni választókerületi rendszer van a briteknél. Tehát ez azért azt mutatja nekem, hogy talán mégsem azon múlik, ami neked a fő követelésed lenne, hogyha lehetne követelni Magyar Pétertől, hogy arányos-e a választási rendszer, vagy nem, hogy demokrácia van. Tehát nem ez határozza meg, hanem talán valamiféle, nem is tudom, hogy valami van a levegőben, vagy a pázsit, vagy a fene tudja. Hogy... polgári társadalomban nem ez határozza meg, ahol van egy erős polgárság, egy erős civil szféra, és a társadalomnak egy kényszerítő ereje a politikán, ott nem, ott valóban nem ez határozza meg. Nálunk az a baj, hogy ez hiányzik. Nálunk az intézményekre van bízva minden, mert a társadalomnak nagyon csekély az öntudata, talán nem is nevezhető társadalomnak, talán csak fogyasztók tömege, akik a saját fogyasztói rutinjaikat alkalmazzák a politikára is, mintha egy szupermarketben lennének, és bizony nagyon súlyos a veszélye annak, hogyha most én a saját szóhasználatommal élve ez a feudális monarchia, amit most Magyarországon van, mert az én értelmezésemben ez itt egy abszolutizmus. Abszolutizmus. Tehát ez olyan, mintha ez egy abszolút monarchia lenne. Úgy van berendezve, ha ennek a helyére egy feudális anarchia lép, félő, hogy az emberek nem a demokráciába lépnek, a liberális demokráciába lépnek tovább ebből, hanem a feudális monarchiába lépnek vissza ebből. Attól tartok, hogy az embereknek nem a 2010 előtti köztársaság évei iránt van nosztalgiájuk, hanem az Orbán rendszer korai évei iránt, amikor prosperitás volt, amikor szárnyalt a GDP. Amikor Magyar Péter még fideszes volt. És amikor Magyar Péter még fideszes volt, és amikor Magyar Péter teljesen elégedett volt azzal, ahogy az országban mennek a dolgok. De ő pont ezt is kínálja, tehát hogy valószínűleg a sikere is ennek köszönhető, nem? Hogy azt kínálja, hogy ez a 98-2002 közötti Fidesz lesz, vagy mondjuk a 2010-es évek legeleje Fidesz lesz, amit ő összehoz. Hát igen, igen, ez az ő ajánlata, de az a félő, hogyha visszatér az a feudális anarchiának a létbizonytalansága, mert ezzel együtt jár egy létbizonytalanság, akkor az emberek Magyarországon, ahol nincsen hagyománya és gyakorlata a polgári demokráciának, vissza fogják óhajtani az erőskező vezetőnek az uralmát, és vissza fogják rendezni, valamilyen formában vissza fogják rendezni az autokráciát. Ez egy nagyon súlyos veszély, és nagyon nehéz elképzelni, hogy a feudális monarchiából a feudális anarchián keresztül vezessen az út a liberális demokráciába. Nagyon nehéz elképzelni. Én nem gondolom, hogy itt tömegek vágynának autokráciára. Amikor 2010-ben megszavazta a Fideszt, az a 53%-nyi szavazó, szerintem sok minden volt ott az emberek fejébe, de az nem, hogy egy belarusz típusú autokráciát kellene itt bevezetni. Érdemes lenne megkérdezni ilyen embereket, aki még ma is fölvállalja, hogy ő 2010-ben Fideszre szavazott, hogy ő akkor vajon mit gondolt, mi járhatott vajon az eszébe. De amikor 18-ban és 22-ben újra választották, akkor már látszott, hogy mi ez a rendszer. Már látszott. Csak a GDP számított, a krumplileves számított, nem az számított, hogy a közjogi rendszer mennyire aránytalan, nem az számított, hogy a fékek és ellensúlyok rendszere mennyire működik. Nem az számított, hogy a hatalmi ágak mennyire jól vannak szétválasztva egymástól. Ez azt jelenti, amit mondasz, hogy maximum, legjobb esetben azt hiszem 3,5 millió volt a legtöbb szavazó, amit a Fidesz összeszeret, és ez talán 2022-ben volt éppen. Tehát az volt a csúcs ebből a szempontból. Ez az a tömeg, amit végtelen mennyiségű pénz kiszórásával és egyébként szerencsés csillagálás alatt össze lehet gerevézni ezt a 3,5 millió ember, de ehhez olyan szintű hatalommal, erőforrásokkal kell rendelkezni, amilyennel csak ebben az autokratikus rendszerben tud rendelkezni valaki. Ez hozhat 3,5 milliót. de az összes többi embernek meg más elképzelése van, és most lehet, hogy egyébként a vezérek, megmarad az a divat Magyarországon, hogy itt vezéreket fognak majd követni és támogatni, ezt én is így gondolom, csak akkor az van, hogy lesznek ilyen 10%-os vezérek a parlamentben, mert ugye az arányos rendszer be fogja őt oda juttatni, és az arra nem lesz elég, hogy ő autokráciát vezessen be, hanem ott az alkufolyamatban lesz kénytelen részt venni, ahogyan mindenki más is. Ha jól értem, akkor a követelésed az úgy szól, hogy nem azonnal írjon ki új választást arányosat Magyar Péter, hogyha megnyerné esetleg kétharmaddal a következő választást, hanem hogy 2030-ra, tehát fogadjanak el gyorsan egy olyat, hogy 30-ban már, vagy hogyha előrehozott választás lenne esetleg 30-ig, akkor az már egy arányos választási rendszerben történjen, és valahogy jobban reprezentálva legyenek azok az értékek, amelyek azért megvannak valamelyest. A parlament az parlament. Tehát olyan nincsen, hogy a Magyar Péter előre megmondja, hogy a parlament majd mit fog csinálni. Egyébként néha mond ilyet, és abból ugye az következik, hogy az a típusú gondolkodásmód ott van a fejébe, hogy akkor ő megszerzi a hatalmat, ami a teljhatalom lesz, maga az orbáni hatalom, és ugye úgy beszél, hogy mi ezt csináljuk, ami hát magába foglal törvényhozási és végrehajtási lépéseket. Még szép, hogy meg tudja mondani, hogy mit szavaz meg a parlament, hiszen ha az ő pártja van ott többségben, akkor hát jó, ő hozza a törvényeket. Oké, de ez változhat. Tehát első nap összeáll a parlament. Van ott mondjuk kétharmada a Tiszának. Sikerül meghozni bizonyos intézkedéseket. Ez már is megváltoztatja ott a tájképet, meg a terepasztalt. Nem tudjuk, mikor fog szétesni a Tiszának a frakciója. Lehet, hogy a Tisza frakciójában lesznek olyan emberek, akik azt gondolják, hogy nőnek itt nem tetszik igazából az, ami történik, ők nem ezért jöttek ide, ugye, adott esetben, és egyébként meg ott az arányos választási rendszer, ha fel tudja magát oszlatni a parlament, akkor már is tudunk egy tiszta lappal indulni, akár 2028-ban, tehát már 2030 előtt. De végül is az mindig a parlament joga alatt, hogy feloszlassa önmagát, tehát hogy arra ígéretet tenni, hogy majd a parlament feloszlassa magát, ez szerintem nem kell. Ha ez megvan, akkor 4 éven belül egyszer valamikor lesznek választások. Amikor a parlament úgy dönt, hogy akkor feloszlatja magát, vagy amikor lejár a parlamentnek a mandátuma. Csak mielőtt ezt a választást kiírják, előtte a legfőbb ügyészt, meg az összes olyan pozícióban lévő embert, akiket azután már egy arányos választás megrendezése után már nem lehet elmozdítani. Azt előtte azokat kell. El kell mozdítani, és az intézményeikhez tartozó jogi kereteket át kell alakítani már az arányos választási rendszer szükségleteihez, hogy azok között a körülmények persze. Között, mert különben az idők végezették, ezeket 7 évre választották. Jó, de figyeljetek, hogyha van kétharmad, akkor nagyon egyszerű, bele kell írni az új törvénybe a kinevezések mellé, hogyha megvannak az új személyek, hogy a következő parlamenti választásig, vagy tart a kinevezésük, onnantól kezdve ez lehet akkor 4 év, hogyha előbb van, akkor csak 2 év, és majd az arányos parlament megállapodik egy hosszabb távú 7 éves, vagy 12 éves, vagy 83 éves kinevezésben. Belefér az, hogy egyesével beszéljünk ezekről az intézményekről? Hogyha van kedvetek hozzá, hogyha Robinak is van kedve hozzá, akkor majd lehet, hogy mondom, hanem... akkor majd, hogy egy kicsit haladjunk, hogy jó, a nézők persze, megújják igen. Nagyon, de persze, hogy ne. Jó, oké. Akkor beszéltünk az ügyészségről, tehát ott ugye kétféle ügyészségi modell létezik demokratikus országokban, van olyan, hogy a kormány alá van rendelve, és van olyan, hogy nincs a kormány alá rendelve, hanem függetlenül van a parlamentben. Na most szerintem Magyarországon maradjon függetlenül a parlamentben, mert a legnagyobb bűnözők általában magába a kormányba ülnek. Tehát ez itt nem Franciaország, és valószínűleg nem is lesz az. Tehát ilyen értelemben fenntartanám ugye azt az intézményt, feles többséggel lehessen választani, és én azt gondolom, hogy az lehetne lecserélhető. Tehát, hogyha nem végzi a dolgát, akkor ugyanúgy, mint ahogy a kormányt, bármikor cserélheti a parlament, noha van egy mandátuma, de azt a mandátumot attól őt meg lehetne szabadítani. Mi legyen a jelenlegi legfőbb ügyésszel? A jelenlegi legfőbb ügyész az el fog menni Strasbourgba, és pont úgy, ahogy Baka Andrásnak, a legfelső bíróság legutolsó elnökének Strasbourgba kártérítést ítéltek meg, neki is meg fogják ítélni a kártérítést, hogy őt jogellenesen mozdították el a jelenlegi pozíciójából. Erre az esetre meg azt javaslom, hogy ilyen billencses teherautóról 5-10 forintosokba le kell neki önteni a kártérítést, aztán kezdje el számolgatni. Ennyibe került akkor ebben az intézményben a változtatás. És akkor persze lehet újra választható, mert hogyha lesz még egy Györgyi Kálmán, ugye annak idején, amikor ez az ügyészségi rendszer kialakult, akkor senki nem gondolta arra, hogy mi lesz, hogyha egyszer majd nem Györgyi Kálmán lesz a legfőbb ügyész, ugye? És hogy akkor ezzel vissza is lehet ezzel a dologgal élni. Ez föl sem merült, ez a lehetőség. Fölvetődött viszont egy másik lehetőség, az csak az én agyamban egyelőre, de kíváncsi vagyok a véleményetekre. Bár ötleteket nem szeretnék adni, meg valószínűleg ez a kormánypártoknak is eszébe jutott már. Egy apró változtatással meg lehetne oldalon igazából, hogyha még ha esetleg kétharmaddal győz a Tisza, akkor se tudjon semmit se csinálni. Abban az esetben ugyanis, hogyha az Alkotmánybíróság újra vizsgálhatná az alkotmány megváltoztatását is, ugye most nem tett ide korábban, tehetett, pont a Fidesz vette el ezt a lehetőséget, abban az esetben semmiképpen sem tudna törvény születni, ugyanis a köztársasági elnök oda küldi az alkotmánybíróságra bármit, amit hoznak, akár alkotmánymódosítást. Az azt mondja, hogy hát ez alkotmányellenes, ilyen alkotmánymódosítás nem lehet, köztársasági elnök nem írja alá, nem lesz belőle törvény, nem lesz belőle alkotmánymódosítás, hiába van kétharmad, úgyis működtethetetlen az ország. Tehát igazából ez egy apró jogi változtatással egy ilyen helyzet simán elő tud állni, hogy bebetonozza magát a Fidesz, és akkor meg mit beszélgetünk itt olyasmikről, hogy mit kellene csinálni egyébként ügyészséggel, meg mindennel, ha egyszer befagyasztható az egész rendszer 2 perc alatt. És akkor úgy gondolod, hogy akkor az úgy marad örökre. Tehát ebbe az emberek akkor bele fognak nyugodni, sőt, beleszeretnek majd a Fideszbe, annak hatására, hogy igen, az Alkotmánybíróságban ülő emberek, akiknek a nevét se tudjuk egyébként, azok most ezt elfektették. Itt kétharmados győzelem született, 3,5 milliónál is több ember szavazott mondjuk a Tiszára, ugye ennek ez az előzménye, de ők ott behúzták a kéziféket, úgyhogy akkor, hát akkor ennyi. Ez egy alkotmányos válsághelyzet lenne, amiből nem tudom, hogy milyen úton mennénk ki, ez de hogy ez nem maradna így. Ez már csak az utcán lenne feloldható ez a konfliktus. Hát, ha egy ilyen helyzetet kikényszerít a politika, akkor azt a politika önmaga nem tudja megoldani. De az a helyzet, hogy jelenleg az utcát nem a Fidesz uralja. Volt itt az elmúlt másfél évben, hát országszerte egy csomó tömegrendezvény. Én nem láttam sehol a foci ultrákat, hogyan védelmezik a Mészáros vagyont. Úgy tűnik, hogy persze bizonyára fideszesek, mi hazánkosok, de azért annyira nem, hogy ők az utcán... A zebráért tüntessenek. Igen, a zebráért tüntessenek, vagy a zebráért agresszívan megtámadják az ellenzéki tömeget. Tehát nehéz elképzelni most, azt majd meglátjuk, hogy képes lesz-e, vagy mikorra lesz képes, ha majd lesz egy rendszerváltás. Vagy akár csak egy kormányváltás. Mikorra lesz képes az ellenzéki Fidesz újra szervezni magát az utcán, vagy az utód pártja, ha olyan lesz, újra szervezni magát az utcán. Ezt még nem látjuk, de jelenleg nincsenek az utcán, és a kommentfalakon is defenzívában vannak. Magyar Péter azzal próbálja a politikai garanciák egyikét megképezni, az az ajánlata van, hogy a miniszterelnök legfeljebb 2 cikluson keresztül viselhesse a saját tisztségét. Ami szerintem teljesen jogos és teljesen korrekt elvárás, hogy 2 ciklus után adja át a hatalmat. És számodra elég is, tehát hogy demokratikus nem. Garanciaként ez így rendben van. Nem, pont ez az. Miért csak a miniszterelnök? Azt hiszem, hogy a képviselőkről is beszélt talán. Vagy is, igen. És már a képviselőkre is vonatkozik? Az eredetileg, tehát volt neki még a tavalyi évben egy ilyen 21 pontja éppen akkor. Mindig kicsit keverem, mert mindig vannak ilyen pontok, de hogy volt egyszer egy ilyen, és annak a legutolsó pontja az volt, hogy akkor 2 ciklus lesz miniszterelnök, és parlamenti képviselő is így hangzott. A parlamenti képviselő, ez így már sokkal jobban hangzik. De én kiterjeszteném a komplett politikai osztályra, minden választott tisztviselőre, tehát polgármesterre, önkormányzati képviselőre, minden olyan pozícióban. Egyszerűen elfogadhatatlan az, hogy vannak bizonyos családok, akik, meg vannak bizonyos karrierek, életutak, egy életen keresztül veszi fel az adófizetők által befizetett pénzt, és ahelyett, hogy dolgozna és adót fizetne, a befizetett adóból él, uszít, és szervezi az autokráciát. Ez elsőként ezzel kellene leszámolni. Szerintem Zoltánnak van ellenérve a képviselőknek a 2 ciklusával szemben, hogy az megoldás lenne. Most Robi megint több dolgot mondott, akkor először hagyd térjek vissza egy korábbira, ami ugye az volt, hogy a Fidesznek mekkora többsége van, meg hogy hol van egyáltalán többsége. És én azt gondolom, hogy az a 3,5 millió szavazó, aki 22-ben megszavazta a Fideszt, abban nagyon kevés menne az utcára a Fideszért. Tehát azok pont azok az emberek, akik nem mennének. Aki még az utcára ment volna érte, az már valahol útközben elhagyta a Fidesz 2010 után azt a... Majd egy békemeneten meglátjuk, hogy mekkora tömeg lehet, igen, hogy van. Jó. És még az is lehet, hogy az utolsó békemenetet a választás előtt azt már a Donald Trumpnak a beszéde fogja megkoronázni, arra azért lehet, hogy elmennek. De én arra számítok, hogy itt a választás előtt egy-két nappal lesz egy nagy tömeggyűlés, és ott a Donald Trump lesz a vezérszónok, és a Donald Trump fogja felszólítani a magyarokat arra, hogy menjenek el Orbán Viktorra szavazni, és a magyarok meg lesznek kínálva a birodalom barátságának a mámorával, amivel egy ilyen kis, marginális, provinciális országban elég nehéz ellenállni. Lehet, de szerintem menjünk tovább. Térjünk vissza akkor a két ciklus kérdésére még, és akkor talán kezdjük a miniszterelnöki két ciklussal. Tehát ugye a miniszterelnököt azt a parlament választja, és még nem hangzott el olyan, hogy ne ilyen történjen. Tehát nem mondott még senki ilyet, és a parlament az bármikor leválthatja a miniszterelnököt, hogyha nincsenek vele megelégedve. Ezt úgy hívják, hogy konstruktív bizalmatlanság indítvány, ma is így van. Feles többség kell hozzá. Mai országgyűlés feles többséggel leválthatná a miniszterelnököt, bármikor. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az, hogy önmagában hogy azt mondjuk, hogy valaki csak kétszer lehet miniszterelnök, ez nem garantálna önmagában véve semmit. Vannak ugye elnöki rendszerek, ahol van ilyen korlát, és akkor mondjuk talán ennek köszönhetjük majd, hogy Donald Trumptól meg fogunk szabadulni ennek a ciklusnak a végén, és nem lesz neki harmadik ciklusa. Bár ha nem lenne úgy értelmezi, hogy egymás után kettőt lehet, tehát ő már így értelmezi a dolgot. Majd oda csatolja Grönlandot, és az egy új USA lesz, és abból megint elkezdhet két ciklust valószínűleg, vagy valami ilyesmit. És ugye tehát ez az elnöki rendszereknek a sajátossága egy parlamenti demokráciában erre egyszerűen nincsen szükség. Miért ne lehetne a Vekerle Sándor 8-szor miniszterelnök egymás után, hogyha 8-szor úgy dönt, akár egy változó parlamenti többség, hogy ezt az embert megválasztja. De a gyakorlat nem ez. Bocsáss meg, a gyakorlat nem ez. A gyakorlat az az, hogy azt az országgyűlést a miniszterelnök választja. Nem az országgyűlés választja a miniszterelnököt, közjogilag az országgyűlés választja a miniszterelnököt, de azt a frakciót, amelyik a többségét adja az országgyűlésnek, kvázi az az országgyűlés. Mert a többségi frakció az maga, gyakorlatban maga az országgyűlés, azokat a neveket. A miniszterelnök, a későbbi miniszterelnök, a pártvezér írja össze a leghűségesebb kádereiből, olyanokból, akik nem fognak konstruktív bizalmatlansági indítványt kezdeményezni ellene, nincs az. De éppen erre megoldás Deme Zoltán javaslata, hogy legyen arányos rendszer, akkor nem tud kétharmados, vagy akár nehezen tud fel, akár feles többséget is kapni valaki egyedül. Felesse lesz akkor már többet, hanem valakivel koalícióra kell lépni, és akkor a parlament parlamentként működik, a megbeszélések, igen, a kompromisszum. De mi fogja garantálni azt, hogy lesz egy csatorna, vagy lesz egy lehetősége annak, hogy a rossz vér elszivárogjon, mi lesz a garanciája annak, hogy a következő politikai osztály nem egy új arisztokráciaként fog újra a magyarság nyakára ülni, hogyha nincsen lejárati ideje a mandátumuknak. Miért nem jogos elvárás egy politikussal szemben az, hogy 8 év után menjen vissza a munkaerőpiacra dolgozni, és adót befizetni, nem pedig a befizetett adóból élni? Remek kérdés. A válasz pedig? Ezt egyszer már leírtam, és akkor elmondom még egyszer ugye ezt a sztorit. Ugye a Nógrádi egyes számú választókerületnek a parlamenti képviselőjét azt úgy hívták 8 éven keresztül két ciklusban egymás után, hogy Becsó Zsolt. De aztán jött a harmadik 2010-18-ig. Aztán jött a következő ciklus, és ekkor változás történt, a testvére Becsó Károly látogathatott el 60 pusztára megcsókolni a pecsétgyűrűt, és ő indulhatott el, és 18-tól 22-ig ő volt a Nógrádi egyes számú választókerület parlamenti képviselője. Ám 2022-ben újabb változás történt, mert ismét visszatért Becsó Károly helyett Zsolt egy harmadik ciklusra. Na most azt mondd meg nekem, hogy ha ő csak két ciklus lehetne, és nem lehetne harmadik, az önmagában változtatna bármit, hogy azon ne a rendszeren. Megint maradt volna Károly. Akkor maradt volna Károly, igen, és utána meg lehet, hogy a Becsói kutyája lett volna még 8 évre a képviselő. Ez önmagában szerintem, tehát ettől, hogy akkor valaki nem lehet még egyszer miniszterelnök, vagy nem lehet még egyszer képviselő, ez semmi nem változtat. Azt se változtatna, hogy Orbán Viktor nem lehetne miniszterelnök. Most attól, hogy a Mr. Tájfel kinevezi a Safraneket miniszterelnöknek, attól még mindannyian fogjuk tudni, hogy attól még ő irányít. Most amiben visszavonult a Muszka vezetői pozícióba, és akkor most már a Gulyás Gergely a miniszterelnök, ez mind változtatna, semmi nem változtat. Ami változtatna ezen az, hogy ha arányos választási rendszer révén a parlamentben egy olyan kevert társaság ülne, akikkel le kellene ülni, megegyezni, mert hogy egyébként nem lehetne őket rávenni arra, hogy megszavazzák a kormányt. Esetleg ami Magyarország és példa, és esetleg érdemes rá visszagondolni, az a Bajnai kormánynak az ideje, hogy az akkor hogy történt. Hogy a Bajnai Gordonnak volt neki volt kormányprogramja, neki egymagának, mert ugye ő maga alkotta a kormányt, lerakta az asztalra, és azt mondta, hogy ha összejön hozzá megfelelő számú aláírás, a papír aljára, akkor őt beírhatják, hogy akkor ő ugye jelölhetik őt miniszterelnöknek, és akkor el is vállalja, és végig is csinálja. És akkor összejött a 200 valahány aláírás, voltak benne független képviselők is, tehát nem csak az MSZP volt benne, de nem volt benne minden MSZP-s képviselő se. A megfelelő számú szavazat megvolt, onnantól kezdve nem kellett, hogy érdekelje, hogy őt kiszavazta, meg nem is foglalkozott vele egy percig se, hanem megkezdte a kormányzást. Tehát igazából a kormánynak ugye ez lenne a funkciója, sajnos Magyarországon ugye mi abban élünk, hogy a parlamenti többség az egyenlő a kormánnyal, de hogy ennek nem kellene így lennie. Állampártnak hívják, mert a pártal meg egyenlő a... Ennek ugye nem kellene így lennie. Felvetetted, hogy a kormánynak kell-e többség egyáltalán. Miért kellene többség? Hát, hogyha valaki 40%-kal kormányoz, és konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal nem találnak a helyére jobbat, akiben 51%-kal meg tudnának egyezni, akkor ő marad. Akár a következő választásokig ugye lehet ilyet látni, hogy ügyvezető kormány meg hasonlók vannak, kormányozni kell, azt muszáj, anélkül nem lehet, a kormányra szükség van. Az, hogy a parlamentben valaki leuralja az egész politikai rendszert, és ő egyszerre alkosson parlamenti többséget, kormányozzon és minden mást is csináljon, ez viszont nem szükségszerű. Csak félő, hogy a magyarok jobban félnek az ország kormányozhatatlanságától, a kormányválságoktól, az anarchiától, a kiszolgáltatottságtól, a vezetésre való képtelenségnek a kilátásától, mint amennyire az autokráciától megijednek. És félő, hogyha arányosítani kell a választási rendszert, akkor ennek a perspektívája nyílik meg, és ettől visszarettennek. És azt mondják, hogy inkább a stabil kormányzás, ami ilyenkor, amikor megszavazzák, mindig stabil kormányzást jelent, de amikor alkalmazzák, akkor meg már diktatúrába hajlik, de legalábbis despotizmus, vagy legalábbis önkényuralom. Ez itt az igazi probléma, hogy a társadalom sem feltétlenül óhajtja, hogy 40%-kal vezessék Magyarországot, egy 40%-os többségű kormány működjön, aki ellen konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal sem lehet egy ellenjelöltet miniszterelnöki pozícióba helyezni, hanem ő szavazásról szavazásra kell, hogy képviselőnként összegyűjtse a maga többségét, hogy meg tudjon egyáltalán egy törvényt szavazni. Hónapokon keresztül várakoznak a törvények, gyakorlatilag az ország vezethetetlen, újabb és újabb előrehozott választásokat kell kiírni, és a magyarok, én attól tartok, hogy a magyarok nem óhajtják ezt. Az egyik dolog, hogy ahhoz, hogy kormányozzunk, ahhoz nem kell parlamenti többség, és egyetlen törvényt sem kell elfogadni. A kormányzás azt jelenti, hogy a meglévő törvények keretei között irányítja valaki az országot. Ahhoz nulla darab törvényt kell módosítani, hogy valaki kormányozza. Az egy másik dolog, hogy egyébként ugye a vezető politikai erő az törvényt is szokott akarni módosítani, és igen, hát hogyha összejön neki, akkor majd módosítja az adótörvényeket, és akkor az új adótörvény keretei között gazdálkodhat a kormány. Ha ez nem jön össze, akkor meg majd a régi adótörvény keretei között fog gazdálkodni, és annyi pénzből fog költségvetést készíteni, amennyit a régi adótörvény alapján be tud szedni. Jó, meg azért ne tegyünk úgy, mint hogy a koalíció intézménye nem létezne nálunk nyugatabbra, tehát azzal szokták megoldani, hogy azért az 51% megvegyen a parlamentben, igen, és hogy az adótörvényeket el lehessen fogadni. Akkor az van, hogy stipistop, ez az utolsó kétharmados parlament. Mi itt és most mindent és bármit megváltoztathatunk, és meg is változtatunk. Majd arányosítjuk a választási rendszert, hogy ez soha többé senki ne tehesse meg. Lehetőleg úgy rendezzük be a közjogi struktúráját Magyarországnak, hogy az vezethető legyen egy arányos választási rendszer mellett, és kérjük a választást, és aztán talán egy nemzedék múlva, talán más, még egy nemzedék múlva majd lehet változtatni a törvényeken. De De... Lehet bármikor, hogyha koalíciót kötnek. Na hát igen, de Magyarországon látjuk, hogy milyen fokú a törzsi gyűlölet, látjuk, hogy milyen fokú a... Ez a hideg polgárháborús légkör. Nagyon nehéz elképzelni, hogy a kurzusok ügyek mentén a közjó szellemében meg tudnak állapodni egymással. Mert a kurzusok egymás tagadására épülnek Magyarországon. Sajnos ebből kénytelenek vagyunk, ebből kiindulni. De ez éppen a kétpártiságba torkolló választási rendszer miatt is abba torkolló rendszernek a következménye talán. Tehát abban az esetben, hogyha Zoltán vágya megvalósulna, és itt lenne egy arányos választási rendszer, akkor mondjuk a kutyapárt ugyanúgy bekerülne 6%-a, nem lenne kérdés, hogy induljon vagy ne induljon, mert akkor elveszi ugye az egyéni választókerületbe, és akkor veszélyezteti a kormányváltást vagy rendszerváltást. Ugye most ez van. A választási rendszer miatt, nem gonoszságból mondják ezt emberek, nem logikus. Akkor abban az esetben, hogy bekerül 6%-kal, a DK bekerül 5,5-tel, a nem tudom, Mi Hazánk bekerül 8,6-tal, és ők is ott vannak, lehet velük dílelni, koalíciót kötni, ki melyikkel szeretne. A Fidesz a Mi Hazánkkal, hát ha össze tud hozni egy többséget, a Magyar Péter hát ha a kutyákkal, vagy a nem tudom kivel össze tud hozni egy többséget, tehát hogy van akkor mozgástér, csak éppen beszélgetni kell egymással, meg kell állapodni, konszenzus kell, tehát olyasmi, ami mondjuk nyugatabbra még mindig létezik, és nem omlottak össze minden ellenkező híresztelése szemben sem azok a társadalmak egyelőre. Három gondolatom van ahhoz, amit mondtatok így ketten együttesen. Az egyik az az, hogy régen, ma már ezt nem hangoztatja senki, de régen az aránytalan választási rendszerrel kapcsolatban, tehát még 2010 előtt szokás volt arról beszélni, hogy a kormányozhatóság. Persze. Tölgyesi Péter kulcskifejezése volt, hogy a kormányozhatóság miatt van erre a dologra szükség. Na most ugye ez nem a kormányozhatóságot, hanem a leuralhatóságot teszi lehetővé, mint ahogy azt utána meg is tapasztaltuk, hogy amint erre ugye egy, mert ugye kétszer, tehát az aránytalan választási rendszer kétszer termelt meg kétharmadot. Egyszer megtermelte 94-ben az MSZP-SZDSZ-nek, akik nem éltek ezzel vissza, aztán megtermelte 2010-ben a Orbán Viktornak, aki meg visszaélt vele. Tehát, és ugye magának ennek a rendszernek az a veszélye, hogyha ez aránytalan marad, hogy nem lehet tudni, hogy mikor mekkora gazembernek a kezébe fog kerülni. Lehet, nem biztos, hogy mindig gazember kezébe kerül, de bármikor előfordulhat. A törzsi gyűlölet, azt én szerintem az a Fidesznek a terméke. Tehát a Fidesz csinált ide törzsi gyűlöletet. A Gyurcsány nem vette be részt. A Gyurcsány az utána megpróbált ehhez alkalmazkodni, és megpróbált a saját politikai pecsenyéjét megsütni abba a környezetbe, ami már a törzsi gyűlöletnek a környezete volt. Én azt gondolom, hogy a törzsi gyűlölet, amennyire én vissza tudok emlékezni, de nagyjából hasonló korúak vagyunk mind a hárman, tehát igazából ti is, az valahol a 98 és 2002 közötti időszakban indult el, az volt az a pont, amikor már otthon nem lehetett politikáról beszélni az ebédlőasztalnál, az volt az a pont, aminek ugye, amikor 2002-ben Orbán Viktor közölte, hogy akkor most mindenki tegye fel a kokárdát és hordja a választásokig, aki meg nem hordja, az meg idegen szívű. Tehát ez a törzsi gyűlöletnek a gyökere, és ez lett utána üveghangig hajtva 2010-ig tulajdonképpen, és hát a Gyurcsány ebben a környezetben megpróbált eljátszani azt a saját szerepét, és próbált ez a dologhoz alkalmazkodni. Hát ő úgy látta, hogy itt az a megfelelő módszer, hogy akkor ő lesz a másik törzsfőnök, és akkor ő játszotta a törzsfőnöket, és ez ugye így sikerült neki. És ezzel viszont, én nem gondolom, hogy a magyar társadalomnak egy olyan immanens sajátossága lenne ez a törzsi gyűlölet, amiből ne lehetne kilépni. Tehát én azt gondolom, hogy most sem a törzsi gyűlölet útján haladunk, csak a korábbi törzsi gyűlöletnek a maradványai között, a romjai között bóklászunk. Tehát igazából ezt szerintem le kellene tenni ezt a dolgot, vagy kéne magunknak adni egy esélyt arra, hogy letehessük. A harmadik, hogy kikerülne be egy olyan parlamentbe, ami már arányosan lenne választva. Szerintem szűk a fantáziátok, mert ugye András azt mondta, hogy megnevezted a jelenlegi pártokat, hogy azok. Ha lenne egy arányos választási rendszer, én nem vagyok benne biztos, hogy nem kapnának olyan emberek is kedvet a politikához, aki az elmúlt 20 évben távol tartotta magát tőle, mint a tűztől, mert azt mondta, hogy ő ebbe nem vesz részt. Hát hiszen a nagy pártokba undorodott volna belépni, a kis pártokat meg nem volt érdemes elindítani, hiszen igen, mert hogy az mire jó, hogyha indítasz egy kis pártot. Úgyhogy én nem lennék meglepődve, hogyha egy arányos rendszer az megtermelni egyébként a konzervatív pártot, a liberális pártot, a szociáldemokratát, nem biztos, hogy így hívják őket, de hogy ezekre van igény, lehet, hogy 5%-nyi, meg 8%-nyi igény van, vagy egy baloldali pártot, vagy bármilyen pártot. Másik, ugye itt nagyon szeretik a vezéreket Magyarországon, és van is sok politikus, aki szeretne vezér lenni, mindegyiknek lenne lehetőség az arányos választási rendszerbe a kis pecsenyéjét megsütni, és a maga 5-10-20%-ával bemenni a parlamentbe. Én nem lennék meglepődve, hogyha Márki-Zay Péter ott ülne egy kis frakcióval a parlamentbe, ki van, aki most még a Hatházi Ákos csinálhatna saját pártot. Az is csinálhatna, igen, a Karácsony Gergely is csinálhatna saját pártot. Biztos vagyok benne, hogy ő is össze tudna hozni 5-10%-ot. Tehát vezérek is, tehát ilyen vezérelvi pártok is biztosan lennének a parlamentben, azt gondolom, nem a CDU, meg a CSU, meg az SPD ideje jönne attól el. És ezt meg lehet egyébként figyelni mondjuk Szlovákiában és Lengyelországban is, az ottani párt forgatagon, hogy ugye ott is vannak pártok, amik jönnek, mennek, vezérelvű pártok, elbukik, jön egy másik, és így tovább. Tehát én szerintem az mindenképpen az egy ideálisabb világ lenne, mint a mostani. Úgy fogalmaztál, hogy a Horn-Kunce kormány és az ahhoz tartozó parlament nem élt vissza a kétharmados többségével. Önkormányzati választáson, de. Igen, emlékeztetnélek, hogy az önkormányzati választás második fordulóját ők törölték el, visszaélve a kétharmados többségükkel, és hát tulajdonképpen Orbán Viktor innen folytatta a sztorit. Az országgyűlési választás második fordulóját már Orbán Viktor törölte el a maga kétharmados többségével, de ha az országgyűlési választás második fordulóját eltörölni antidemokratikus volt, akkor talán az önkormányzati választás második fordulóját is az volt, csak éppen akkor az a szoclip koalíciónak volt az érdeke, és annak az érdeknek ők ennyire lépték át a vörös vonalat, akkor és ott, de nagyon más volt a politikai helyzet, meg a közvélemény, meg a külpolitikai környezet abban a ciklusban 94 és 98 között, mint ami 2010 után jött. Szóval, hogy megvolt ennek az előzménye. És amiről szerintem nagyon fontos lenne beszélni, az az, hogy mi volna a feladata a most következő bő fél évben az értelmiségnek Magyarországon a rendszerváltás érdekében. Nem tudjuk, hogy 26 tavaszán Fidesz győzelem lesz-e, kétharmados Fidesz győzelem lesz-e, kormányváltás lesz-e, vagy rendszerváltás lesz-e. Ez a négy lehetőség van körülbelül. De ha megtörténik az én óhajom mentén elképzelve a legjobb forgatókönyv, vagyis kétharmados többséggel el lehet söpörni az Orbán rendszert, addigra létre kéne hozni azt a követelményrendszert, amellyel a Tisza párt és a Magyar Péter konfrontálható, vagy szembesíthető, vagy ami elvárás, vagy ami presszió, őt kell, hogy illesse, arra vonatkozom, ahogy a következő rendszer hogyan álljon fel. Ebben a magyar értelmiség a jelen pillanatig jóformán semmit nem tett, óriási az elmaradása, és láthatóan szándék sincs erre, magának a felelősségnek a felismerése és elismerése is el van utasítva, el van hárítva, le van söpörve. Ilyenkor az értelmiség általában úgy csinál, mint aki nem is érti. Nem is érti, hogy neki itt mi a dolga ezzel. Hát ez a politikusoknak a dolga. Szeretném jelezni, hogy ahol a polgárság, ahol a civilség a politikusoknak utalja ki az ország sorsáról való döntést, és megelégszik az X-nek a behúzásával 4 évente, ott nem lesz polgári demokrácia. Ott nem képződik polgári demokrácia. Itt az értelmiségnek már réges-régen létre kellett volna hoznia minimum egy tanácskozó testületet, amely megszövegez egy követelményt, ami nem pusztán Magyar Péterrel és a Tisza párttal szemben, hanem a mindenkori és akármikori magyar politikával szemben egy minimum elvárás. És nem gondolom azt, hogy részletekbe menően kell meghatározni, hogy Magyar Péter így és így ezt és ezt tegye. Inkább részletekbe menően kell meghatározni, hogy mi az, amit ne tehessen meg. És keretet kell adni, bizonyos keretet kell adni, medret kell adni a rendszerváltásnak, mert ha ezt az értelmiség nem teszi meg, akkor meg fog ismétlődni 2010. Van egy akkor Magyar Péter hírem. Valóban azt tesz, bármit és mindent, amit csak akar. Van egy remek hírem, nagyjából 2 héten belül már nézőink és hallgatóink is tudni fognak róla. Egy ilyen kezdeményezés most ősszel lesz, még erről többet nem mondhatok, nem a Válasz Online szervezi, viszont majd beszámolunk róla többek között podcast adásokban is, hogy mire jutnak ezek a bizonyos értelmiségiek, akikről majd jövő héten talán elárulunk többet, de 2 hét múlva már biztos lehet tudni, tehát lesz egy ilyen kezdeményezés, nem is kevés ember részvételével. A másik, hogyha jól értem, akkor valójában nem is mondtok annyira nagyon mást, csak az időzítés az a kérdés, amiben nem értetek egyet. Tehát Zoltán, te azt mondod, hogy még mielőtt odaadja az ember a szavazatát Magyar Péternek és felesküszik a Tiszára, azelőtt kell garanciákat kapni a bizonyos ügyekben, és hogyha ezeket az ember megkapja, akkor lehet, meg érdemes elszavazni, ha nem kapja meg, akkor meg miért lenne jobb, mint az Orbán, tehát akkor akár nem is érdemes elmenni szavazni. Ha jól értettem a cikkeidből, meg amit most mondtál, akkor a te gondolatod ez, javíts majd ki nyugodtan, hogyha nem. Robi meg azt mondja, hogy fontosabb, hogy az Orbán kormány mindenképpen takarodjon, vagy az Orbán rezsim, ezért le kell váltani először, és utána kell odarakni azt, hogy ehhez viszont tartsd magad, drága uram. Az én kérdésem meg csak az, hogy akár most, akár akkor, ha már egyébként nyert kétharmaddal, mégis mi a fene van az úgynevezett értelmiség, vagy bárki kezében, hogy kikényszerítsen bármit? Mert nekem úgy tűnik, hogy sem most nincs, se akkor nem lesz. Akkor először a Robira reagálnék még, amit ugye előtte mondott. Tehát az oké, persze, hogy az értelmiség az vegyen ebbe a dologba részt, és ártsa ebbe a dologba bele magát, és vállaljon érte felelősséget. De én azt gondolom, hogy először is a Magyar Pétert le kéne ültetni az asztalhoz. Tehát most jelenleg az az asztal számít, ahol Magyar Péter ül. Bármely más asztal, az lényegtelen, hogy ott mi történik. El kellene azt érni, hogy egy valamilyen asztalhoz leüljön. Leüljön a teherautóplatóról, meg a motorcsónak orrából, leüljön az asztalhoz, és elkezdjen beszélgetni olyan emberekkel, akik nem remélnek tőle stallumot, nem szeretnének beiratkozni a telefonkönyvébe, és adott esetben nem egyezik velük a véleménye. Na, ezt szeretném látni. Már csak azért is, mert hogyha valakire az ország vezetését bízzuk, én kíváncsi vagyok rá, hogy az az ember hogy tárgyal. Hát olyat még nem láttunk. Hát lehet, hogy, ő erre teljes mértékben képtelen. Hát ugye előtte Orbán Viktor kandallója, előtt Dorom volt, most meg ő vezeti a saját pártját, és senkivel nem kell vitatkoznia. Mit csinál olyankor, hogyha ugye vita van, vagy miről mi a véleménye? Tehát én azt gondolom, hogy persze kell az értelmiségnek erről beszélgetni, de az elengedhetetlen, hogy az úgy történjen meg, hogy a Magyar Péter az valahol leüljön egy asztalhoz. Ezt a dolgot kellene elérni, kikényszeríteni akár. A másik, ugye a mi garantálja kérdés. Természetesen semmi. Tehát megteheti azt, hogy megbeszéli, leírjuk, nem tudom, és utána meg amikor megvan a választás, akkor azt mondja, hogy akkor ő beint egyet, és innentől egy nagy túrost mindenkinek, és ő majd akkor más valamit fog csinálni. Persze, ez így előfordulhat, de én azért nem gondolom, hogy ezt tenné. Hiszen nem érdeke. Azok után, hogyha egyébként részt venne magába az egyeztetésbe. Azt látom rajta, hogy ugye egy rutinos róka, meg politikai vállalkozó, de olyat, hogy ő mondjuk, mit tudom én, amit így... Meg hogy megpróbál kitáncolni dolgok elől, ugye adott esetben akár a legutolsó pillanatban is, de mondjuk azért adnék neki egy esélyt, hogyha ő valamire mondjuk a szavát adja, akkor az utána úgy lesz. Én ezen a szinten megbíznék benne, még akkor is, ha utána esetleg csalatkozni kell benne, már csak azért is, mert más esélyünk jelenleg úgy látszik, hogy nincsen. Mint végül megbízni benne. Harmadik dolog, hogy mikor kell ezt az egészet eldönteni. Hát az, amikor szavazunk, ugye, akkor kell majd behúzni az X-et. Tehát én úgy tervezem, hogy én körülbelül 2 héttel a választás előtt tervezem meghozni azt a döntést, hogy most megszavazom ezt a dolgot, vagy nem szavazom meg ezt a dolgot, még nem döntöttem el. És jelenleg úgy gondolom, ugye, ahogy írtam meg, hogy el is mondtam, hogy én szeretném ennek valamilyen módon garanciáit látni, hogy ebből nem csak egy Orbán-váltás lesz, hanem rendszerváltás is. És ezt a döntést mindenkinek magának is meg kell hoznia, még annak is, aki úgy válasz politikusokat, mint vajat az Aldiba, ugye, ahogy a fogyasztó módjára, ahogy Robi mondta, az is meg fogja hozni a maga döntését. És ha csak Orbán-váltás. Tehát ha meggyőződsz arról, hogy itt nincs kilátás a rendszerváltásra, a legtöbb, ami történhet, az az Orbán-váltás. És 2 hét van már csak hátra a választásig. Akkor nem mész el szavazni. Mondván, hogy akkor erre Orbánt ne váltsuk le, inkább akkor mindegy is. Akkor akár maradjon. Tehát én értem, hogy a csodálatos az a rendszerváltás lenne. A nagyon jó a kormányváltás lenne. De ha csak Orbánváltás, ha mindössze Orbánváltás, akkor az már olyasmi, amire azt mondjuk, hogy jó, hát akkor hagyjuk az egészet, akkor inkább ássuk fel a kertet. Vagy érted? Sajnos ez a mondás, ez a köztársaság 20 éve alatt, ez egy érvényes mondás. Miért kéne változtatni, hogyha a következőnek a kilátása nem jobb, mint az előzői? De ezután a 15 év után, most már lassan 16 év után, ebben az Orbán rendszerben, ezek között a fehér orosz közjogi és média és közérzeti körülmények között. Ez a mondás, hogy ja, csak Orbán váltás, jó, akkor el is ment a kedvem az egésztől. Szóval az igazság, hogy az Orbán váltás sem kevés. Az Orbán váltás az azt jelenteni, hogy ugye megkapja, én azt hívom Orbán váltásnak, hogy valaki megszerzi az orbáni hatalmat, ami a kétharmadot jelenti a parlamentbe, és beleül ebbe a rendszerbe, mert ez egy működő rendszer. Ő kezébe veszi a karokat, amiket Orbán Viktor kezelt eddig. De van képessége maga... hozzá, de van képessége hozzá. Most azt látjuk, hogy egy nagyon jó közszereplő, egy nagyon jó média szereplő, nagyon jól adja elő magát, nagyon érzi a néplelket, nagyon érzi a kommunikációs teret, de ez még mind csak egy politikai influencer képesség. Neki tényleg megvan az a hatalomszervező képessége, hogy egy kurzust maga alá gyűrjön, és vezessen egy országot egy korszakon keresztül? Ezt azért nehéz elképzelni. Tehát ha pusztán az Orbán váltás valósul meg, és ő a kezébe veszi azokat a karokat, meg azt az irányító platformot, ami Magyarország uralásához szükséges, tényleg megvannak a képességei ahhoz, hogy uralja? Tartok, mert más megszerezni? Hát én is így vagyok ezzel. Ebben az esetben az Orbán váltás egy leválthatatlan autokrácia helyére egy olyan struktúrát emel, amiben már a vezetésnek a megkérdőjelezhetetlensége eloszlik. Ezt én értem, hogy lehet így gondolkozni. Ezzel együtt is tartom azt, amit elmondtam, hogy jelenleg még nem ott tartunk, hogy azt eldöntsük, az kettő héttel előtte lesz. Ülünk a tárgyalóasztalnál. Egyelőre nem nagyon foglalkozik velünk senki, de ülünk már a tárgyalóasztalnál, és én szerintem ennyi a dolgunk. Viszont nagyon érdekes volt, amit most Robi elmondott, az gyakorlatilag egy az egybe kivághatnák fideszes influencerek, megafonosok, stb., hogy lám-lám még Puzsér Róbert szerint is nagyon veszélyes ez a Tisza. Hát ugye miről szól az egész kommunikáció most, ami maradt? Jó, nem kormányzunk, jó lesz, ugye már Orbán Viktor is elismerte idén nyáron egészen furcsa módon, de kijött a száján, hogy hát nincs jó állapotban az ország. Lázár János elmondta, hogy nagyon jól tudja azt magyarázni, hogy miért nem csináltak semmit az elmúlt 15 évben, ugye ez elhangzott a tranziton tőle, tehát azt már elismerik, hogy nem annyira sikeres ez a kormányzás, na de ez már a jól ismert rossz, a kényelmes, mindenki számára belőtt, ismert, nyugalmas rossz. Ellenben, ha jön a Tisza, az a veszély. Most ugye ez a kommunikáció épül föl, és például Tarral elnök úrnak a meglehetősen nagy kommunikációs hibája kapcsán ez az adózásra is felhúzzák ezt a óriási veszélyt. Ez, amit te mondtál, gyakorlatilag ezt támasztja alá, hogy ez bizony tényleg óriási, ez még csak képessége sincs, hogy irányítson egy ilyen rendszer. Szerintem ez az esély. Szerintem az, hogy nincsenek olyan képességei, mint Orbán Viktornak, az nem a veszély, hanem az esély, hogy akár kétharmados országuralom esetén sem fogja tudni berendezni azt az autokráciát, amit Orbán Viktor, hogy nem fogja tudni átalkalmazni önmagára ezt az autokráciát. Most csak az a kérdés, hogy egy olyan Orbán rendszert, vagy egy olyan uralmat, amelyik 15 év után odáig jut el, hogy hát rossz állapotban az ország, de hát ez a jól ismert rossz. Még félkész, miért válasszanak újra 4 évre? Majd 4 év alatt ez megváltozik. Lázár János ezt mondta, már csak 4 év kell, és jó lesz. Tehát, hogy annyi hiányzik. Ugyan már ki hisz ebben. Az előző választásnál ugyanerről a dologról gondolkoztam, már akkor is ugyanebben a keretben, és írtam is róla, és akkor is az utolsó 2 hétig törtem a fejemet, hogy ezzel a Márki-Zay féle csapattal mi legyen, ezt én megszavazzam, vagy ne szavazzam meg. És a végén megszavaztam, és nem azért szavaztam meg, mert nagyon esélyesnek látszottak, hanem azért, mert úgy voltam vele, hogy ők egymás kezére fognak csapni, és nem fognak nagyobb kárt okozni, mint hogyha nem lennének. Ezen az alapon szavaztam meg. Most ennél egy picit nagyobbnak látom a veszélyt, mert jelenleg az van, hogy a Magyar Péter, mint karakter, fékek és ellensúlyok nélkül ült fel a saját kis szemétdombjára, és nem tudjuk, hogy mit fog csinálni, na de 2010-ben se tudtuk, hogy Orbán Viktor mit fog csinálni, a lehetősége meg lesz rá, hogy bármit is csináljon, és én azért emiatt tartok ettől a dologtól. Te azt fogalmazod meg, hogy az értelmiségnek az a feladata, hogy asztalhoz ültesse a Magyar Pétert. Én azt gondolom, hogy a legelső feladata az értelmiségnek ebben a helyzetben az, hogy egy erős szövetséget kössön a nyilvánossággal, és ezáltal a nyilvánosságot fogyasztó, felhasználó, követő társadalommal. Tehát a nyilvánosság felületeinek az lenne a felelősségük, hogy a bizonyos értelemben a magukénak tekintsék azt a deklarátumot, bármi is az, amire ez az értelmiségi grémium jut, és felismerjék a maguk felelősségét az iránt, hogy ebből a minimum programból, vagy ebből a minimum elvárásból, vagy követelményből, ebből konszenzust formáljanak, ebből társadalmi ügyet keltsenek, a média meg tudja ezt tenni, ha akarja. Megvannak hozzá az eszközei, hogy ebből közösségi élményt szervezzen. A társadalomnak most a politika iránti affinitása hatalmas. A politika iránti érdeklődés óriási. Ennek a realitynek most akkora a közönsége és akkora az átélés, ami övezi, ami példátlan még a elmúlt 35 év során is. Ezzel itt és most nem élni bűn lenne. Tehát ezeknek az értelmiségieknek először is szövetséget kell kötniük a média, ellenzéki média felületeivel, ezeknek a felületeknek egy erős szövetséget kell kötniük azokkal az olvasókkal és felhasználókkal, akik a politizáló értelmiség ellenzéki részét képezik, és a társadalom ezen részének kell kényszerítő erővel rábírni a Magyar Pétert arra, hogy ezt a grémiumot, a grémium által megalkotott szöveget komolyan vegye, magára alkalmazza. Hát egyszerűen itt és most meg kell szervezni a társadalmi többséget, a társadalmi erőt emögé. És ha ez meg van szervezve, akkor majd leül az asztalhoz. Csak így, és sehogy máshogy nem lehet ezt elérni. Szerintem őt ez nem érdekli. Tehát ő a hatalmat szeretné megszerezni, és egyetlen dolog, csak azok a dolgok érdeklik, ami veszélyezteti őt, vagy ami veszélyezteti azt, hogy ő megszerezze a hatalmat. Akkor fog leülni az asztalhoz, hogyha azt fogja látni, hogy ha ő most nem ül le az asztalhoz, arra rámehet ez az esély. Rámehet a kétharmad megszerzése. Hogyha ő ezt fogja érzékelni. És jelenleg már sok kanyarral előrébb jár. Most ott tart, ugye, hogy éppen a fideszes szavazókat csatornázza át magához, ugye, ami egy kitűnő stratégia, hiszen hogyha mondjuk van a Fidesznek van, nem tudom, egy adott helyen 100 szavazata, neki meg van 90, hogyha ő áthoz 10 szavazatot, akkor nem 100-100 lesz, hanem ő fog vezetni 190-re, hogyha fideszeseket hozzáállt, egy fideszes most 2-t ér. És ő ugye éppen ezzel foglalkozik, hogy átcsatornázza magát, megépítse azokat a kis hidakat, amin át lehet sétálni hozzá a Fideszből. Mindenki másnak meg az az ajánlata, hogy gyerekek, ha nem szavaztok meg, akkor Orbán. Akarjátok? Ennyi az ajánlat. De ez egy zsarolás. Hát a zsarolást végzi most Magyar Péter. Igen, ezt mondom. Igen. Ezt mondom, hogy ez egy zsarolás. Igen. De ezzel szemben egy ellenzsarolást kell állítani. Igen. Azt, hogy itt van ez a szöveg, itt vannak ezek az értelmiségiek, itt vannak ezek az orgánumok, hogyha a HVG, a Partizán, a 444, a Telex, ezek az orgánumok egyszerre szállnak síkra, egyszerre. Csak finoman szólnék, hogy a Válasz Online podcastjában vagyunk, köszönjük szépen a figyelmet, igen. Akár a Válasz Online. És még meg annyi ellenzéki felület, és influencerek, és a nyilvánosságért felelős újságírók és publicisták és értelmiségiek közösen támasztják ezt, mint a rendszerváltást illető legfőbb garanciát, akkor az egy nyomás formájában igenis jelentkezni fog Magyar Péter környezetén és Magyar Péter jelentkezni. Bocsáss meg, te most ősszel ezt próbálod összehozni a polgári ellenállást, vagy mi lesz nem, a folytatás? Nem, én megkíséreltem ezt a grémiumot összehozni, falakba ütköztem, és én most már a most demonstrációkat szervezünk, tehát ez most egy új kísérlet, és most közvetlenül az emberek felé fordultam ezzel, mivel hogy az értelmiségről lepattantam. Tehát én megpróbáltam megszervezni ezt, nem sikerült, nagyon remélem, hogy nektek ez menni fog. Ezt nem a válaszolni fogja csinálni, hanem van egy ilyen... Minden esetre nagyon remélem. Azt nem tudom, hogy ők le akarják ültetni, sőt úgy tudom, hogy nem is akarják, akikről majd pár hét múlva már tudnak a nézők is, le akarják ültetni Magyar Pétert, szerintem nem az a cél, hogy akkor ott üljön az asztalnál, hanem egyszerűen annak a kidolgozás, hogy mi az, ami kell, ami elengedhetetlen, ami nélkül nincs értelme igazából az egész magyar politikának. Ha jól értem, akkor ott valami ilyesmi fog készülődni. Még volt egy pont, amiről mindketten beszéltetek már, hogy leginkább az érdekelne. Valóban kis hidakról szól most ez a pillanat, amelyeket Magyar Péter megácsol, és a fideszesek is átmehetnek rajta, vagy éppen arról, hogy ezeket a hidakat most már felrobbantotta a Fidesz, újra sikerrel tud akciókat végezni. A legutóbbi felmérést, a 21 kutató központ hozta ki most, hogy hát megállt a Fidesz csökkenése, tehát pont az a folyamat, amely valóban elindult, és nagyon meglepő volt. Tehát, mintha sikerült volna azért felrobbantgatni ezeket a hidakat, hogy ne lehessen legalábbis átmenni, még vezet a Tisza, de a tendencia, mintha megállt volna a Magyar Péterféle növekedés és a Fideszféle csökkenés. Nem lehet, hogy igazából ez a beszélgetés egy-két hónap múlva már, amit most itt olyan feltételezésekkel, hogy akár kétharmados Tisza kormány is lehet, és hogy ebből mi következik, teljesen nevetséges lesz, hiszen visszafordul a tendencia, és a Fidesz egyszerűen átveszi, és megint kap egy kétharmadot, vagy legalábbis egy feles többséget. Tehát ez, amit most látunk, nem trend forduló? Először visszatérnék még arra, amit Robi mondott az előbb, hogy a média szerepére. Ugye most András az újságíró igazából hármunk közül, de ő most műsorvezető, és ezért nem mondhatja, úgyhogy mondom én, hogy a médiának nem feladata az, hogy bármiféle politikai elképzeléseket támogasson. A maximum, amit esetleg megtehet, hogy akkor van lehetőség véleménycikket közölni. Nagyjából. Nem, tehát ezt én nem gondolom, hogy a médiának ilyen feladata lenne. De pontosan tudjuk, hogy a média igenis politizál. Pontosan tudjuk, hogy a média igenis véleményt formál. Pontosan tudjuk, csak a média, amikor ez erre a felelősségére emlékeztetik, akkor a média ezt lerázza magáról, mint a kutya a vizet, és azt mondja, hogy jaj, hát te valamit nagyon félreértesz, hát a médiának ez nem felelőssége. Mi csak tájékoztatunk, miközben pontosan tudjuk, hogy véleményt formálnak. Pontosan tudjuk, hogy formálják a közvéleményt, hogy narratívákat alkotnak, hogy narratívákat ütnek át. Robi, hát ez a dolgunk természetesen, hogy narratívákat alkossunk, hogy elmondjuk például a saját véleményünket, csak ott tudod, mikor te is írsz, vagy én írok, Stumfades véleménycikket ír, van ilyen is, azt tudhatjátok, hogy ez az én véleményem, esetleg még a szerkesztőség osztozik benne, de hogy én ezt a társadalommal, nem tudom, mivel összeegyezem, akkor el kell indulnom pártként. De nem, tehát, ebben a deklarátumban nem Stumf Andrásnak a véleménye lesz benne. Stumf Andrásnak kizárólag az a véleménye lesz benne, hogyha ez a deklarátum jól van megalkotva, amivel ott a körben mindenki egyetért, tehát konszenzuális. Hogyha ebben konszenzusok vannak, csupa konszenzusok, akkor ezt a konszenzust akár ez, vagy az, vagy amaz az orgánum is elsajátíthatja. Nem az a dolga az orgánumnak, hogy azt mondja, hogy ez a konszenzus, ez a követelése a Telex szerkesztőségének, hanem hogy ennek nyilvánosságot adjon. Minél nagyobb nyilvánosságot adjon, és olyan módon körítse a kommentárjaival, mert tudjuk, hogy a média képes erre, sőt, él is ezzel, hogy az igényt teremtsen, hogy azzal elvárás teremtsen, minden nap megteszik. Lehet álságosan azt mondani, hogy hát Ebben Robival régi vitánk van, egyébként hogy tavaly óta, miközben a jó kapcsolat, meg az emberi és tehát kollegiális viszony is megmaradt, ebben nem értünk egyet valóban, tehát ez a politikai pártnak a feladat, hogyha valakinek ilyen vágya van, hogy megmondja, hogy milyen törvényeket kell hozni, hogy kell átalakítani az egész országot, és ezt tudja, és erre van egy grémiuma, és azt létre akarja hozni ezt az országot úgy, hogy ahhoz egy demokráciában be kell menni a parlamentbe, meg kell nyerni a választást, és át kell alakítani a törvényeket, és be kell csinálni ezt az országot. Abban a pillanatban, hogy ezt a politika csinálja, már nem ez fog teljesülni. Már a politikának az igényei, már a politikusnak a hatalmi elvárásai, igényei fognak teljesülni. Hogyha azt akarjuk, hogy ezek a minimumok teljesüljenek, akkor az első lépés az az, hogy abban semmi olyan ne szerepeljen, amit abból a grémiumból bárki ellenez. Hogyha létre tudunk hozni, vagy hogyha létre tud az értelmiség hozni egy olyan elvárásrendszert, vagy egy olyan követelményt, amiben tényleg a minimumok vannak. Tehát az meg közhely. Nem akarsz diktatúrát, nyilván nem akarsz. Ebben talán mindjárt egyetértünk, hogy nem szeretünk diktatúrában élni, nem? De oké, van egy ilyen minimum. Arányos választási rendszer, a legfőbb ügyész leváltása, stb. Meg tudjuk fogalmazni, itt is ebben a beszélgetésben is ezt tesszük, hogyha ezeket meg tudunk fogalmazni, akár csak egy A4-es papíron, minimum elvárásokat, amiben aztán tényleg mindenki, az egész értelmiség egyetért. Ugyan miért ne lehetne elvárni a sajtótól, hogy ennek nagy nyilvánosságot adjon? Ha pedig a sajtó ennek nagy nyilvánosságot ad, és esetleg olyan kommentárral látja el, hogy hát ez most, ez a labda bizony Magyar Péternek most föl lett adva, legyen szíves, üsse le vagy sem, akkor annak van egy kényszerítő ereje a politikára. Mm-hmm. A politika attól lesz más, hogy a nyilvánosság meg a társadalom olyan elvárásokat és olyan kényszereket alkalmaz vele szemben, hogy mássá kelljen válnia. A politika önmagát nem fogja soha megváltani. Ez a sajtónak a feladata, hogy hasson a közéletre, hiszen azért van a közös dolgainkat megbeszélni, és például ilyen vitákat lefolytatni. Zoltán, bocsáss meg, maradt még mondandó, mert az előző körben... Már ugye az előző kérdésedre akartam válaszolni, és közben sajnos elfelejtettem. Megengedett, hogy erre mondjak egy dolgot, és akkor utána megkérdezem újból, hogy mi volt az a kérdés, mert az közben kiment a fejemből. Tehát, hogy itt egy tárgyalás technikai kérdésről van szó, alapvetően nem az elképzeléseink különböznek, hanem ez egy tárgyalás technikai kérdés. Ha írunk egy A4-es lapot sokan, benyújtjuk a Magyar Péternek, az olyan, mint egy lánykérés. Most mond rá valamit, igen mond rá, nem mond rá, és ha nem mond rá, mit csinálunk? Elkullogunk. Tehát én azt gondolom, hogy ezért kéne először leültetni őt az asztalhoz, beleültetni abba a helyzetbe, hogy nagy gyerekek, most tényleg az a fejezet jön, hogy én megbeszélem az emberekkel, hogy mi legyen. Nem kinyilatkoztatom, fölállok a pannonhalmi apátság elé, a mikrofon mögé, és elmondom, hogy mi lesz. Mi, a magyarok, mi, mit fogunk csinálni, hanem akkor leülünk, hogy akkor beszéljük ezt meg. Ez egy tárgyalástechnikai dolog pusztán, nem tartalmi a különbség kettőnk között. Ennyit akartam rámondani. Elismételed a kérdést? A trendforduló érdekelt engem, hogy nem lehet-e, hogy már gyakorlatilag már most is az látszik, hogy fölöslegesen beszélgetünk, mert nem lesz itt semmiféle változás, megállt a Tisza növekedés, és a Fidesz csökkenés is. Ugye persze, hogy ne? Hát simán lehet, hogy Orbán Viktor megint hoz egy kétharmadot. Hát 2018-ban nem volt, tehát senki nem gondolta, vagy nem tett volna rá nagy téteket, hogy a Márki-Zay Péter féle társaság nyerni fog. De azt, hogy 3,5 millió szavazóval fog nyerni Orbán Viktor, rekordot fog hozni 2018-ban, na ezt senki nem mondta volna, úgyhogy most is a beszélgetésünk teljesen hipotetikus. Most 22-ben volt. Igen, rosszul mondtam, tehát 22-ben történt így. A beszélgetésünk nyilván teljesen hipotetikus, és lehet, hogy a következő 3 hónap fejleménye ezt semmivé teszi. És egyébként, ha semmivé teszi, az pont arra mutat rá, hogy mennyire, az én számomra, hogy mennyire fontos lenne végre kilépni abból a keretből, ahol 2 darab politikusnak a lépései, meg az, hogy milyen lábbal kelt föl reggel, meg éppen mi jár a fejébe, ez határozza meg egy ország sorsát. Tehát, hogyha ez az egész beszélgetés, ez egy irreleváns dologgá válik, az engem pont ebbe fog megerősíteni, hogy meg kell szabadulnunk ettől a típusú rendszertől, ahol egy-két embernek a szabad dönt mindenről. Én meg attól tartok, hogy nem fordul vissza a trend. Attól tartok, hogy a tubusból kinyomott fokrém nem szégyeli el magát mesztelenül, és mászik vissza a tubusba. Nincs útja vissza a tubusba. A tubusból a fokrém kinyomása az a kegyelmi ügy volt. Az tulajdonképpen olyan hatással volt a Fideszre, mint amilyen hatással 2006-ban az MSZP-re az Öszödi Beszédnek a kiszivárgása volt. Itt megváltozott a népmese, megváltozott a narratíva, megváltozott ami a leveses tányél mellett zajlik, meg a 8-as buszon, meg a munkahelyeken. Egy új mese íródott, és nagyon nehéz elképzelni, hogy innen van visszaút a régihez. Hát... Az még elképzelhető, hogy megáll az a folyamat, ami elindult, és stabilizálni tudja ezt a státuszkót a Fidesz. De hogy visszafordítsa, és hogy visszatérjen, és hogy újra 2022 legyen, hát ezt az én számomra nagyon nehéz elképzelni. Mert egy átíródott történet nem annulálódik. És ha esetleg úgy alakul, hogy 26-ban nyer a Fidesz, mert lehetséges, 30-ban mi lesz? Még egy nyugdíjas nemzedék elhal, még egy fiatal nemzedék választókorba lép, ha máshogy nem, a demográfia leváltja őket, és a narratívát akkor sem fogják tudni visszafordítani. A helyzet az, hogy megíródott az ítélet rájuk vonatkozóan. Már csak az ítélet végrehajtása az az, ami kérdéses, hogy 26-ban vagy 30-ban történik. De azt gondolom, hogy ezek a folyamatok, ezek nem fordulnak vissza maguktól. Hát maguktól ahhoz... nem, de mondjuk emlékeztek arra, hogy együtt bontanák le a kerítést, miközben nem bontották volna, de most ugye a Tisza adót emelne, biztos lesz óriás plakát is, tuti biztos, hogy az is lesz, meg rádióreklám, meg minden. Plusz egy kis startot, otthon start támogatás, az is 3%-os kamattámogatás, e félék. Ez a recept eddig mindig bejött, és erőforrás van. Én azt gondolom, hogy talán lehet, hogy András, hogy te túlságosan benne élsz abba, hogy figyeled ezeket a dolgokat. Az emberek lehet, hogy mert újságíró vagy, és ez a dolgod, de az emberek lehet, hogy ezt kevésbé figyelik, és inkább megélik azt a narratívát, amit a Robi mondott, hogy döglődik már ez az egész. Most, és akkor lehet azt mondani, egyébként döglődik ez már 2018 óta, mert már azóta nem egy fáklyás menet, a Covid óta már biztos nem az. Most ez definíció kérdése, hogy honnan mondjuk, hogy itt a lejtőn mennek. Azt gondolom, hogy majd amikor visszanézünk egyszer évtizedek távolából a Fideszre, akkor majd meg fogjuk tudni így retrospektíve mondani, hogy na 2020-ban elindultak a lejtőn, és utána mentek valameddig, amikor megbuktak. Tehát a döglődés vége az a megdöglés lesz. Ez nem kérdés, mert ez az egész dolog, ez fenntarthatatlan. Tehát ez biztos, hogy nem lehet így fenntartani. De azért az nem mindegy, hogy ez most 26-ba, 28-ba, 30-ba lesz vége. Tehát azért csak érdemes ezzel a dologgal foglalkozni. Ez egészen biztos, és akárhogy is lesz, hogyha mondjuk 2 hónap múlva úgy tűnik, hogy ez a beszélgetés fölösleges volt, mert már amúgy is egyértelmű, hogy visszafordult mégis a tendencia, ez a beszélgetés, kedves nézőink, hallgatóink, akkor sem volt fölösleges, mert arról beszélgettünk, hogy minek kellene lenni ebben az országban, minek nem kellene lenni ebben az országban, és alig, hanem ez a dolgunk, meg úgy mindnyájunknak ez a dolga, hiszen mi magyarok tudunk dönteni arról, hogy mi legyen a hazánkban, vagy mi ne legyen. Nagyon szépen köszönöm Deme Zoltánnak és Puzsér Robertnek, hogy itt voltatok. Én nagyon élveztem a beszélgetést. Önöknek a megtisztelő figyelmet köszönöm, és kérnék is valamit. Most már, ha minden igaz, akkor a szuper köszönet gombbal is kifejezhetik támogatásukat a Válasz Online felé, itt a YouTube-on. Ez az adásunk, mint ahogy minden cikkünk, adásunk közösségi finanszírozásból tud kizárólag megvalósulni, úgyhogy erre nagy szükségünk van. Köszönjük szépen, hogyha támogatnak minket. Ennek részleteit a válaszonline.per/támogatás oldalon megtalálják. Jövő héten is lesz heti válasz, akkor még nem árulom el, hogy miről fogunk beszélgetni, és ki fog beszélgetni kivel, de mindenképp nézzenek minket akkor is, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. Köszönjük szépen, a viszontlátásra!